الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلهن ما قدمتم لهن 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يوسف عليه السلام د خوب تعبير بياني بغير د شرايطنا او بغير د زجر او توبیخ نه چې هغه مرغري ته یې سنوي چې دومره زما نه پس ترالې او زما خبره دې یې رکړې وه، نه بلکې فوراً یو خوب تعبیر شروع کو د دې دپاره چې د خوب په تعبیر کې یوسف علیہ السلام ته مخکیم ډیره فائدہ رسیدلی وا او په دې کې د مخلوق فائدہ ده دغه ضرورت او حاجت پوره کول دي، دې ته حقوق العباد وي. انبیاء په دې کې ډیر د اهتمام نه کار اخلي چې د خلقو دا پریشانی لري شي او دې ته صحیح جواب ملاو شي. ځکه دنیا کې ډیر خلق شته دی چې کله د هغې نه د مسلې تپوس شي اول اوی په مطلب باندې نه پوئیږي او که پوئیږي نو صحیح جواب نه ورکوي، ځکه دې مخلوق سره ستعصب او سعنادی. انبیاء علیهم الصلاة والسلام د دې عیبونو نه پاک دي. نو هغه استازی ته خوب بیانی چې بادشاہ ته به وایي قال تزرعون 7 سنین دأبا. وی یوسف علیہ السلام کرونده به کوئ، زمینداری به کوئ، وکالا مسلسل. زراعت زمینداری ته ویل شي. تزرعون دلته په معنا تحرسون حراست، ځکه دې خپل معنا دغې نسبت انسان ته نشي کېدی. سورت واقعه کې ویلو افرائیتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اي خلقو خبر راکے داغی فصلنا چه تاسوی کرے چه دا تاسو زرغنوی دزمکنا او کنمونگیو زرغنون کی. نظر عاصل کی دزمکنا رایستل طویلش راتو کی دو طویلش او غدا اللہ کار دے فقه کې راځي زرعه القیء هغه سړی له الټیر علی دې سره دا معنا لازم ده چې زمکه نه یو شی راستل دلته مطلب زمیداری کول دانیه چول پزمکه کې دا معنا ته نمرات ده او دا په دنیا کې د حلال رزق د پاره یو لوی ذریعہ ده چې الله جایز کړی ده او په دې کې ډېر خیر او برکت دی حدیث کې راځي چې هر شي تی نه خوراک وکړو هغه به دې زمیدار په عمل نامه کې لیکل شي یوسف علیه السلام فصلونه کرے وکالا مسلسل چوڑی با بکی نئی زمکا و خالی نپری دے چی زمکا دا مکو زمکا دا ما دا خودستر شوی زمکا که اللہ دمرت قوت چول دے و طاقت چی چال اللہ ورکڑی او دغه سپریخي بعد په لګي او سنبالي یې نه قیامت کې به الله دې سړی نه تپوس کوي چې تا ولې ناشکری کړې ده د دې زمکي مثال خود لنګې ده چې ته به څومره زور کئ نو زور وتعالی آمدن در کوي دا ولی تار دی زمکی نا آمدن ندی آوسته دا ډیر لوی نعمت دی دا اللہ قرآن و سنت پدی باندی گواو چی دا مسلمانانو دا آمدن دا پار لوی ذریعه دا ولیکن دا دنیا کې چې کله حالت بدل شي هغه داسې چې نه کیږي نو هغه دلته چې وسوي کنه چې وکاله به بیا سن کیږي قحط راځي قحط الله راولي لیکن اسباب یې حدیث کې بیان شيو چې کوم خلقو کې زکات ختم شو چې نو ورکي قحط برازی او کم وخت کې چې زنا زیاته شوه نو قحط برازی او مهنګایی برازی د اسباب نو چې تاسو با وکاله مسلسل فصلونه کرے زمیداری وکاوئ فما حسدتم فذروه فی سنبله پس اغا پسلو چی تاسو لوکم نو پریئے دے پخپلو وگو کی دکدا و سو کالا پروتی و کالا غڑیر شئے دے نو دا با خرابی گی و کالا چی دے پخپلو وگو کی کاغا نمور بشیو کاغا جواریو کاغا باجرائی اری اولا اللہ وگی ورکڑے دے کنا دا جدا بدی کې پروت نه و نه خرابيږي دا اصول دی قرانم د دې خبرې تقاضا کوي دلته امر ذکر کوم فزروه دیو جنا د مخک لفظ نمراد هم امر دی چې تزرعون معنا ازرعو امرو چې وکره وکره دا کار ضرور شروع کئے لیکن تعبیر یہ تینا پا فعل سرکڑے دے چی تزرعونا تا صبح دا سکوئے دا دیر تاکید دا پارا لیکن خلقو بوی چی خوب منگتے حکمو کدو کرلو نمون خوبا اکروخ لیکن پتن لگی چی اوبشی اکو بنشی یوسف علیہ السلام دا غی دا یقین دا پارا او تاکید دا پارا تزرعون راوڑو چی گورا با قیده تاسو بداغ سکرونده کوئے او فصل وکیگی او بیاوی پخپل وگو کی محفوظ ساتے دا کار یقینی دے زکماتا وحی شوی دا یوسف علیہ السلام دا وحی نا بیان کی او د خوب تعبیر په داس طریقه بیانې چې دا یقیني دي هغه چې تاسو یې لوکه نو پرې ده په خپل وګو کې الا قلیلا مما تاکلون ها مگر لکتنا اوباسه هغه چې تاسو خوراک ته حاجت وي قلیلا یې ویل د قران چه خوراک لگ پا کار ده در صحت تا پار دیر فیده من خبر ده چه لگ خوراکو کن دا سی طبیعت با دیخی و سپک سپک با و بوج با در باندی نی اڈرقی با نکه پا منز که ٹوخی با نکه ولی قرآن وی الا قلیلا دیگی کمیو که مما تاکلون دعوت نوباسه د خپل ضرورت او حاجت لپاره انور به پراتی مفسرین ذکر کړی دی ابن جوزیوم او داغه نمخ کې ماوردیوم یوسف علی السلام ته بعد د دوو تنو خوراک به یو تن تکی خودو چیتا میل مانه بو یا بس هر وقت بو چیتا کار شورو شو لانو شورو شوی ناغا با نیمو خوڑا نیم بیپری خودو یو رس دا سرال چی یو تن تید دو تن خوراک کی خودو نو اگر ټول خلاص کلوخ پاک کو یوسف علیہ السلام وی دا غړم بیر وز د قحط د دینه و د قحط بنیاد شروع کی دا یو علامو چې هغه د دینه معلومات کول کنا ځکه چې خلق دومره خوراک نه کوي خو چې د قحط نوم ووري کنا بیا په لوګړې راځي مگر لگ اغا چی تاسو ای خوراک کوئے نوکال ودا سے انتظام کوئے امورت تعبیر بیانی نمورت تدبیر بیانی چی دا بے طریقی خوا سم یأتی من بعد ذالک سبع شداد بیا براشی پس ددی وکال عبادنا وکال سخت اگه با دا قحط کلو نی اگه که بس نکیگی یا اکلنا ما قدمتم لون او بخری داغ وکالونا ما قدمتم لون از اگه زخیران چه تاسو مخک مخک داغی دا پار جمع کلیوی قرآن کی مجاز دیاتی کلونا خو خوراک نکی چی دا وکال سخ راشنو یا کلنا دی با دم رو کی شوی چی اغا مخ کی سٹاک چی پروت تے او گودامونا ڈک دی نا ٹول با دی اخری نمرات تے نا مخلوق تے لیکن کلونو ته نسبت کړی دی دا د قران مجازی الا قلیلا مما تحسنون ها مگر لګ هغه به پاتې شي چې تاسو یې جمع کوئ ذخیره کوئ د پاره د تخم تحسنون حسن حفاظت ته وي حسن قلات ہوئی دکا غی کے خلق پلزان محفوظ ساتی کا نا مما تحسنون نمانات ندے حفاظت تا چتاسوی حفاظت کوئے او تاسوی جمع کوئے تدید پارا چی تخم تن جوڑ شی آیاتونو کی تعلیم دے امت تا عورت کی ببازی صوفیو باندې چیغی وی بس اغا وقت سره چی سو عمومی نو آغا خورا جمع کول مکوا قرآن وی جمع کول کوا تا خود قحط خبر وا کد قحط خبر نی نوم دی کس گناہ نشتا چو بندہ دا زان دا کال دا پارا دا میاش دا پارا کور کے سا جمع کی نو دا دا ایمان سرا و دا توکل سرا منافی ندی نبی علیہ السلام پا حق کرا دی چی اغبام پلزان لا داغی غنیمت ناو بیت المال نا زان لا دا کال دا پارا سا اندازہ مقرر کردی وا اوے کی خودو او یو اغی چی اغی نا منع شوی دا اغی تا احتکار ہوئی احتکار منع دے حرام دے ذخیران دوزی اب اغی کے ٹول خلق مبتلائی اغدی تو ہوئی چتو د خوراک شی جمع کئے کاغا غلی دی مجھے دے انسان د خوراک سیزو ندی اغا جمع کئے جمع کئے تا دید پارا چکل گرانی راشی مہنگائی راشی ناغا وقت کے بے بیار او باسم دیتا احتکار بے او دید پارا چی گران گران بے خرسو ما چی گٹاو کم دا حرام دے دینیت باندے لکہ قرآن خطا تا دا ہم دردے تعلیم درکی او دا معاشری دا اصلاح وتعاونوا على البر والتقوى اے خلقو یو بل سر امدادو کے دا اللہ دا رضا دا پارا قدینیت باندے چی اللہ اجر و ثواب را کی دا زابنو دا آخرت نبچو دا غید پار البر والتقوى دی کنا پدیو بچ کی گی چی خلقو سر احسان کے کله چې د خلکو سره ظلم کوي نو څنګه وبچ شي چې خلک ګرځي اجزان منډي وي او سینا او تا ګودامونه ډک کړي هغه د هر څه خو چې د انسان په ضرورت راځي دغه ته احتکار وي دغه ته ظلم وي دغه انسان نه کامیابي هغه په دینیت باندې جمع کوي چیرا کله د خلقو ضرورت راغی او زه پوه شوم چې مهنګایي راله نو دقه وخت کې به زه راوباسم او خلقو ته به ارزان ارزان ورکوم د ګازرو په نرخ باندې دا اصل ایمان دی شته څوک داسې نا کنه دا اسلام په دې باندې ډیر ګران دی چې دې کې بته دنیا سره دومره محبت او دومره حرص نه ساتي چې د قران او سنت غټو احکام پاغي باندې رد کی او صرف خپل خواهش او خپل نفس خوشاله کی دا کارونه د اسلام نه خلاف دي دا خلقم د اسلام نه خلاف دي هټول پدې کې مبتلا دي کم روایت کی چراغلی و مفسرین ذکر کئی دا عاشوری دروازے پا مبارک نمخ کی بیانی دوم چا پا دا عورت باندی دا نور روزو پا نسبت سرا خوش پوخ کو نطول کال با پی اللہ آسان تیر کی دا عاشورا دا روزی پا حق کی با دا حدیث بیانی دوم چا پا نور روزو باندی تو ساگا و پیتی پا خین پا دا عورت باندی غوخا یا په نور روزو کې ته غوښه پخې نو په دورت باندې چرګ. ابن جوزوی دا چې ته مولانو بازان نه جوړ کړی نو د خېټې کار پسې خو هغې ډېر زیاتې رځ دا حدیث نه دی. هغې په حق کې او صحیح خبره هغه وه که نه چې روژه به نیسې نهمه او لسمه یا لسمه او یولسمه ادا پکې نور راغلی اره خبر دی ځان د پاره جوړ کړی نو د سوار له سوکالو حال بیان شو چې و کاله آباد چې باغې کې به تاسو جمع کوئ او کاله بیا سختو هغې کې به ډېر احتیاط کوئ چې په خیر خیریت سره تیر شي. دا واز د خوب تعبیر خلاص شکنه. بادشاہ هو غواګانی سربی او ټپی لیدلې وي اجول دغه مطلب وو کلونه آباد او کلونه سخت نور خو په غیر سنو ویلي. یوسف علی السلام چې تعبیر بیانې نو د پین لسم کال ذکر و سره هم کوي نو معلومه شو چې پیغمبرو زکه دا علم انسان تاسې نه حاصلېږي بغیر د وحی نه. دا ته الله ویلو چې پنځلسم کال نه هم خبر کا ولې خلقو ته څه پته رچې د دې وو کالونه پس به بیا څنګه راځي چا به نه آبادي نه به سوکړی که نه نه هغه پنځلسم یې ورته بیان کړ. ثم یأتی من بعد ذلک عام بیا به راشي پس د دغې وو کالو سوکړنا او قحطنا یو آباد کال دته عام نوم کې خو مخکې حسینین سنین او کنه ناغوی د قحط کلونو ته وی او عام آباد کال ته وی آباد کال براش فيه یغاس الناس جباغي کې با بارانونه کېږي په خلق باندې وفيه يعصرون او پاغي کې با خلق نه جوړول کوي دا علامه یې کنا د ډېرې فراخه او د کثرت د رزق فيه يعصرون اوس خور کال په خلق باندې آباد دي عامن اغا پین لسم کال لے زکا جدی کم نچوڑو لکین دا خو آغی نشکو لے آغی سر بیادا سی مشینانو جوسر چی میوا با نشی خوڑے غاخو نبینینو دا ارسن با جوس قباسی دا خو مخ کی زمانے وی چاگی که با قحطو نرات لو د خوراک د وسنه پیدا کیدو چاغي خلق او جزانو سس خوړلې او دغه سي صحابه کرامو چتلل بچر ته jihad لا نو په کورونو کې او په کلو کې وسنو نو چې بیا په سفر ولاړو بل ملک ته ولاړو نو سبنو نو دونو پانی بیا خوړې د اسی خوړې د خوند لپاره نن که څوک د ونو پاڼې خوري مې ګوره ټوخې مه کوه په صحابه پورې ته خو تر مرای پورې ډکې دا پاڼې سله خوري وی دا د هغې سنت ادا کومه هغې په داسې حالت کې خوړلې وې اغی سمنتنا نور د خوراک او ته په ګټانګر کې چې دا مې خوخ دی دا مې نه دی خوخه دا خوګ دی او دا خوګ نه دی او ته بیا دونه پانی خوري دا چې تا باندې هغه وخ راشي او ته بیا په سنت باندې عمل وکې. بعضی خلق اسی په دین پورې ټوکې مسخري کوي او ځان دا صحابه کرامو منزل ته رسي نشي رسېدی اجدا خلق یغاس الناس یو دا معنا ده چې د غیث نشي غیث باران ته وي او هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنتوا وينشر رحمته الله غزاد ته چې باران وري پس داږي چې خلق نه امید شي یغاس الناس باران نبکی پا خلق بان او دویم چی دا غوث نشی فریاد رس دا سکال بایی چی دا خلقو سوالو نبا قبلی گی او فریادو نبا قبلی گی اللہ با سر امدادو نکی دوڑا معنی دی لیکن اول امانا بہتر دا ذکر اس تو جملہ پاگی دلیل لی چی فیه یعصرون چه ده میون جس او باسی شربت تیو باسی او رس تیو باسی نداخو علی چه کال آبادی ملک آبادی پا بارانونو سرا و فصلونو کیگی و میوی کیگی نبیا خلق دا کئی کنا یا سویرون عصر نچوڑول تویلش او سو که خکار دلیل پیش کئی پا دی بانده چه ده لفظ پا صورت نبا اکی راغله دی نغه په معنا د وریځ سر راغله دی وانزلنا من السماء من المعصرات ماء الله يمن تاسلا ورعوداغي وریځنا اوبون نو معصرات وریځ تویلی ولی زګاغه نه چوبرا بېګ نه چولیږي کنه دا دوال معنی پا دی باندی دلیل لی چی مراد دا یوغا سنا باران نکی دل لی چیغا دا ملک و دا زمکی دا عباده سبب ده. یوسف علیہ السلام دا غی خوب تعبیرم ورکن ور سر تدبیرم خوچ دا سبا کوئی دا سبا کوئی ابی ور سر بشارت و خوشخبریم چی رستو کال با دیر عبادی بیا قحط نشتا سوکڑا نشتا ده اغا ساقی تا بیان کن اغا لارو بادشاہ تا ہوئی تا خوب تعبیر بادشاہ دیر خوشحال شو چی تعبیر دیتا وی چی خدا سیل که انسان نیجی بستر کو باندی وی نی او ډیر متاثر شو چې دا سوک دی چې دا صحیح معنی او تعبیر د خوبونو باسي نو ساقی وته وی چې دا جیل کې او تند کنه ازمو سره مرګرتیا ته رشیوی دا مونږ له خوب ډیر بهتر تعبیر استه یو نو بادشاہ بیا را لیگی چرا اولا نا دا بادشاہانو کار دیخوا بادشاہانوی غوگ لری نورو با غوگ نئی نو سمطلب بس اغی دمر خبری تا پورا سوچ او فکر نکی کنا لگا دا اغی نظر خو پاسمان باندی نو بادشاہ دا نوی چی دا دمرا عظیم انسان دے او دمرا متبحر عالم دے نوری کدل مونگا انتظام کو چی گاڑی ور پسی بوزو چی دیر پی عزت سرے راولو دا فکر داغا چاہی چی دین سرے تعلقی علماء سرے تعلقی او د علماء په قدر باندې پويږي دا کول شي. خلیل ابن احمد تجاوی چتا سوزیو د بادشاہانو سلام کوي نو دا خو غیله په کار دی چې راضی او استاد سره ملاقات کوي ځکه الله جتا سو لکم علم درکړ د ناغه بادشاہی غي ته نه رسی نو دا خو تاسو د خپل علم به قدرې نه کوي چتا سو ملاقات لزه او زیارت لزه او هغه استاسو دیری لن رازی او استاسو مدرسی لن رازی او خلیل ابن احمد وطوی چه مونگ تا اللہ دا بادشاہانو قدر خوله دی چه دا استاسو مشران دی او هغه تا علم نشتا زمون کنا هغه که زمون قدر نکی نو علم وطا نشتا دا خود علم خبری دی اغی جزدان تصپتا دا چه دا عالم کم مقام دی نمونگ با خپل حق ادا کوو چه داغی پا مونگ بانده سمر حق دیکنه او په حدیث با عمل کوو چه نبی علیہ السلام ایلیو اد دینو النصیحتو دین خو خلوص دے اخلاص دے اغا اخلاص دا اللہ دا پاروم دے دا پیغمبر دا پاروم دے ولی عامت الناسو او د ټولو خلقو د پاره هم دی نه اخلاص چې ساتین دی ټولو سره به ساتي کنه او بیا بادشاہانو سره خو به زکه ساتي چې کاری الهون ته قدم غلط کی خودنو بس ملک به تباشي نو علما کتل الاغي سره د دې د پاره چې رزو سنه چې پرونه ورځ په خیر تیر شو چې داننوم په خیر تیر شي اسنه چې بادشاہ چرتا س اعلان کوي او سو اراده کوي دی او کار او غلطي نو چې مونږه وتلارو خو یو مونږه ذهن سم کو مونږه اراده صحیح کو نو ځکه زو هغه لخه هغه ځان نه پوي زمونږه مقام هغه تاسو معلوم دی بادشاہ دا سے نکی کنا بس اگا خوئی دو کبی احل عرشی ہوئی کنا نا رست باتم حالت یوسف علیہ السلام بیانی چو دا جیل نا راوزی بالکل وم خواگو چی اسبابو اللہ و کاتو اللہ او تم باغی چی بس راووت دا جیل نا آخر